ترسو بناستی لاستر زنی ورطا زاندی بیدار کرا لگ لخوب لخیالا ددی اجیرو رسنیو خلاف اقدام پکار دی مجاہد یارا ترسو بناستی لاستر زنی ورطا زاندی بیدار کرا لگ لخوب و خیالا ددی اجیرو رسنیو خلاف اقدام پکار دی مجاہد لکوالا دغو اجیرو رسنیو گورا پسو ڈالا روخ پل وجدان پلور لے دمر دزان پا قیمت ندی خبر دیر پا ارزان ای گران زان پلور لے هاوغوی تردی حدا پیسی خوکوی چی هیچ ارزکت ور تا زمیر نلری زی ها خوادی خوا پلرزان دا گامو معلوم تگلوری او مسیر نلری خیر دی دروغ او کریخیا وای خوچی بادار تی لکار وشی سرائی خوخینا پوٹو پنو راشی چھد ڈالر وی جیب تلار وشی دوی دنی فاقور تلمنا وحی جوڑی گی خنگو دا وحدت پوڑان دی عمرنا دان دی چھد نور پخلا تلم سی دلی دا ملت پوڑان دی خو مجاہد ورور کیا تا توایم ستال نامینا ڈیر اکرک لری تی پر ذہن او دماغ بوجی پہر قیمت شویستا سپکا کوی خو مجاہد ورور کیا تا توایم ستال نامینا ڈیر اکرک کوی تی پا ذہن او دماغ بوجی پا ہر قیمت شوی ستا سپک کوی ستا پا بریا باندی پرد آچوی حد سیداوی تا کم زور وخی پس پین لباس کز ماس پین کیا ورورا غاڑی دنیا تا دی تک تور وخی هغوی ناوڑا گٹا واخستلا دا جورنالیزم لمسلکا چخا پکیلا چو قدم مخکی بلارل لخاوندانو دا ٹوپکا چخا دغا ازادا اوخ پلوا کلاری دا غلامی پا دیوال و ترلا ما تی خوڑلی و غربی کلا کر خودیم لا دا مرال و ترلا دوی ترات من کی تو کی حق دا خلکو دوی پکی بیدری غا خیانت وکرلو دخ پلی خاوری او ملت پوڑان دے دوی نبخون کئی جنایت وکرلو غلمی لی دلی خدا دوی پسیر می دا عملونو غللی دلی ندی دا دم رسترو جنایات سرا لا محکمی تا چارا احکلی ندی دا قلم سکا دی وروارا ولیگ دا دوی دا کرنی سم حساب غاڑی چوبتیا دلا دوی تجر اتور کوی تند لہجہ باندی زواب غاڑی ہر مجاہد لکوال شاعر باید چی ورتزان گڑی پام لرنا وکڑی ملغنی خیل پریگ دے پدی چوٹکو دے خبر تیا باندی بسنا وکڑی ہر مجاہد لکوال شاعر باید چی ورتزان گڑی پام لرنا وکڑی ملغنی خیل پریگ دے پدی چوٹکو دے خبر تیا باندی بسنا وکڑی ملغنی خیخ پریگ دی پا دی سوٹکو دی خبر چا باندی بسنه.